إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كليانزا باب المسح على الخفين، mlango wa kuelezea hukumu ya kupaka maji juu ya hofu mbili. Tutaelezea hadithi karibu tatu kuelezea jawazul mashi ala al-khuffain, yani badala ya kupaka, ya kuosha miguu, ya juzu kupaka maji tu juu ya hofu zile mbili. Baada ya kutawadha viungo vyote, alafu bila kuosha miguu, ukiwa mtu umevaa hofu, basi unapaka maji tu juu ya zile hofu, alafu unakwenda kusali. Leo ni kuelezea muda wa kupaka maji juu ya hofu. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thalathata ayyamin ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. يبقيه كتكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسيما متوم صلى الله عليه وسلم أبي جالية سكتاتو نجو سكزاو ومسافيري نسك موجة يعني متانا نوسيكو للمقيم ومكازي وامجي. Kama msafiri anavaa hofu katika safari yake, basi anaruhusiwa kupaka maji juu ya zile hofu kwa muda wa siku tatu, mchana na usiku, kwa muda wa siku tatu. Nikimalizika siku tatu anazivua, alafu anatawadha kama kawaida viungo vyote vya udhu na kuanza tena kuvaa kama anataka kuendelea. Nikimalizika siku tatu, muda wa kupaka umemalizika maji, kwa hiyo azivua zile hofu akatawadha kamili na kuosha miguu. Ama mukim, mtu ambaye si msafiri yuko mjini, anaruhusiwa kupaka kwa siku moja na usiku, mchana na usiku peke yake. Ikimalizika anaweza akavaa tena, akapaka tena, akaanza tena kupaka. Huu ndio muda wa kupaka lilmuqimi walmusafir. Kwa hiyo faida za hadithi hii ni kwamba muddatu mashi al-muqimi yawmun wa layla, muda wa kupaka yule muqim, mkazi wa mjini, ni mchana na usiku. Wa yakunu min ibtida'i al-mashi ba'da al-hadath ila mithli muddatihi min al-yawmi al-thani, na kuwa muda ule wa kuanzia kupaka ni baada ya hadath, baada ya hadath mpaka mfano wa muda ule siku ya pili. Baada ya kuhudhuru akatawadha mpaka kumaliza kuosha miguu yake, alafu anaanza kuvaa zile hofu, pale ndio unaanza muda. Muda ule wa kuhesabiwa mchana na usiku, masaa 24, unaanza pale baada ya kuhudhuru na baada ya kuosha viungo vyote vya kutawadha, alafu akavaa hofu, pale ndio unaanza muda wake mpaka siku ya pili. Muda tu mashi al-musafir thalathatu ayamin wa layalihinna, muda wa kupaka kwa msafiri ni siku tatu pamoja na siku zao. Wa huwa min ibtida'i al-mashi ba'da al-hadath إلى مثل مدته من اليوم الرابع. Huni mwanzo wa kupaka baada ya hadath mpaka mfano wa muda ule kwa siku ya nne, kwa yule msafiri akiwa kule safarini anaruhusiwa kupaka maji siku tatu. Na hii ni takhfif, hii yote ni takhfif kwa msafiri, kama alivyohafifishiwa msafiri sala za rakaa nne kuzitwali rakaa mbili mbili akiwa safarini, na pia amehafifishiwa tena kuvaa hofu kwa muda wa siku tatu na usiku. مثل الخفين في المدة العمامة وخمر النساء عندما يقول بجواز المسح عليها ففيها خلاف والراجح جواز ذلك. نمفان وخوف كتك مده عمامة كليمبا فيها نخمر النساء إلى متانديو يا ونواكي ونوضا جوز الحجاب وانوسما كما ينفاك فاك جوياكي kwani kuna khilaf, lakini rajih kauli yenye nguvu ni kwamba yafaa kupaka maji juu ya kilemba kwa muda huu, ha, kwa muda huu wa mchana na usiku, mchana na usiku kwa mukim, na siku tatu na nyusiku zao kwa msafiri, kupaka maji tu juu ya kilemba bila kuvua kile kilemba ukaosha ukapaka maji juu ya kichwa. Wa fil hadithi dalilun ala hikmati shar'i وتنزيل الأمور منازلها واعتبار الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين المسافر والمقيم، فجعل للمسافر مدة أطول من مدة المقيم مراعاة لحال المسافر ومشقته واحتياجه إلى زيادة المدة بخلاف المقيم المستقر المرتاح، والله حكيم عليم. حديث فيه نفهمش دليل يا حكمة يا شريعة na kuweka mambo mahali pake na kuzingatia hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amefarikisha baina ya msafiri na yule aliyeko mjini. Kwa hiyo akamwekea msafiri muda mrefu kuliko muda wa yule aliyeko mjini, kwa kuchunga hali za yule msafiri na uzito wake na kuhitajia kwake ziada ya muda, kinyume cha yule ambaye ni mkazi wa mjini mwenye kutulizana mjini murtah. Hiyo hii ni kuonyesha muda wa kupaka maji juu ya hofu mbili. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qal ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sariya fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asa'ib yani al-'amaim wat-tasakhin yani al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahu al-Hakim. Nimepokea na Thawban anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipeleka kikundi cha jeshi akawaamrisha wapake maji juu ya vilemba, akawaamrisha wapake maji juu ya vilemba watasakhin na hofu juu ya hofu tu. Hii ni hadithi nyingine inayofahamisha jawazul mashi ala al-amaim wa jawazul mashi ala al-khuffain, kujuzu kupaka maji juu ya vilemba na kujuzu kupaka maji juu ya zile hofu. Asema Saria ni kikundi cha jeshi, na maulama wa sira wanafarikisha baina ya Saria na Ghazwa. Saria ni vile kikundi ambacho Mtume hakushiriki katika kikundi kile, hayumo, alituma tu watu, yeye hayumo katika vita, hakupigana. Hiyo ndio Saria. Ghazwa ni ile ambayo Mtume alishiriki na yeye akapigana, ndio wanaita Ghazwa. Hii ni istilahi ya maulama wa sira. Kwa hiyo Mtume alipeleka kikundi cha jeshi akawaamrisha wapake maji tu juu ya vilemba na wapake maji juu ya hofu, kuonyesha jawazul masih ala al-imama wal-khifaf fi safar, kwamba yafaa kupaka maji juu ya kilemba na juu ya hofu katika safarini. Kama yajuzu fi safar fa innahu yajuzu aidan fi al-hadar fal-rukhsatu amma, kama inavyofaa kupaka maji safarini pia yafaa kupaka maji hapa mjini. Faruhsatu amma, ruhusa hii ni amma inaelea. Fihi taalimu aljaysh walghuzah walmusafirin ila ma yahtajuna ilayhi min alahkami alshar'iyya. Pia katika hadithi hii kuna kufundisha jeshi na wale wanajeshi na musafirin mambo wanayohitajia katika hukumu za kisheria. hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakenda vitani pia wanafundishwa hukumu za kisheria za kutawadha, hukumu za kisheria za kusali. Fafihi tanbihu ulati al-umur wa quwadi al-juyush wa kibari rijali al-amni an ya'nu bi taw'iyati junudihim at-taw'iyata ash-shar'iyya la siyama fi al-ahkam allati yahtajuna ilayha. Kuna kuwazindisha wale watawala wa mambo na wale viongozi wa majeshi na wale wakubwa wa usalama washughulikie pia taw'iyati junudihim at-taw'iyah ash-shar'iyya, wafadawa wale wanajeshi wao da'wa ya kisheria, hasa hasa katika hukumu ambazo wanazihitajia, hukumu za ibada, hukumu za ibada, sababu ibada zinatakiwa sawa kuna vita au hakuna vita, bali kuna salatul khauf. Wakiwa kuna vita, maadui wako mbele, inasaliwa salatul khauf, hakuna kuacha sala katika hali yoyote, sawa ni hali ya amani au hali ya vita. Kwa masahaba walikuwa wakifundishwa hukumu za kisheria wakati wanakwenda vitani. Anna al-ansaba fi tawjihi al-amma wa irshadihim an yu'tu min al-ilmi al-masail allati hum fi hajatiha wallati taduru fi muhitihim al-hadir li'annahum fi hajatiha al-an. Iliyo munasaba zaidi katika kuelekeza amma na kuwaongoza ni kuwapa katika ilmu masala ambayo wao wanayahitajia, masala ambayo wao wanahitajia, ni aula waelezewe na kufundishwa na waelemishwe, na masala ambayo taduru fi muhitihim alhadir, yani watu wanazungukia katika masala hayo, sababu watu wanahitajia masala kama haya ikiwa katika hali hizo. Sifatu mashi al-imama an yamsaha biyadihi almubtalla bilma akthara dhahiriha duna wasatiha. Namna ya kupaka kilemba maji ni kupaka kwa mkono wake uliotiwa maji, kupaka zaidi ya dhahiri yake, kinyume cha katikati yake, apake dhahiri tu ya kile kilemba chake. Li anna alaha yushbihu dhahira alkhufi, sabu juu yake hufanana na nje ya hofu, kama inavyokuwa kwamba hofu zinapakwa juu tu na kilemba pia chapakwa juu tu bila kupaka sehemu nyingine. Wala yajibu an yamassa ma al-imama ma jarat al-adat bi kashfihi min ar-ras, haipasi pia kushika au kugusa katika kilemba zile sehemu ambazo kwa ada zinafunguka, kwa mfano sehemu hizi zinakuwa wazi, sio lazima kupaka maji huku wakati akipaka kilemba, sio lazima. Mfano وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا إذا تولى أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. يقول عمر موقوف وأنس مرفوع مجاوين وكتواذا ناكبا خف ذاك ناباك ماجي جو يزيل خف, apake maji tu juu ya hofu zake asizivue. Waliusalli fihima, na asali nazo zile hofu. Waliusalli fihima, na asali nazo zile hofu. Wala yakhlahuma inshaa, wala asizivue akitaka, illa min aljanaba, isipokuwa kwa janaba. Akipata janaba ndio anabidi, inabidi avue aoge mwili mzima, lakini kwa kuchanguka udhu tu, udhu tu ukichanguka au akenda kukojoa tu, zile hofu hazivui. Anavaa viatu vingine akenda haja ndogo au haja kubwa, anavaa pamoja na viatu vingine, zile hofu zinakuwa hazivui. Akitawadha anatawadha viungo vingine vyote, ikifika kutawadha kuosha huo miguu, anapaka maji tu juu ya hofu, alafu anakwenda kusali. Fihi ishtiratu tahara fi almashi ala alkhuffain, katika hadithi hii kuna kushartizwa tahara katika kupaka maji juu ya hofu. Wa annahu la yajuzu almashu alayhima illa idha lubisa ba'da kamali tahara, haifai kupaka juu ya hofu isipokuwa zikivaliwa baada ya ukamilifu wa tahara. Anatawadha kwanza kabisa kamili mpaka kuosha miguu, alafu ndo anaanza kuvaa hofu. أن المسح رخصة فهو جائز وليس بواجب فكان رخصة يعني نجائز في لزيمة وقيد الأمر بالمسح ويحتمل أن يكون للاستحباب فإذا كان كواني أمره سنة في لزيمة قال شيخ الإسلام الأفضل للابس الخف أن يمسح عليه والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بورا ومن يكوبا خوف أفاكماجي جو يا خوف نبورا زيدي كوانباي ميقو ياكي كوازي هانا خوف بورا كواكي نكويوشا ميقو وكم فواتمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نما صحبا واكي المسح على الخفين ونحوهما خاص بالحدث الأصغر أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح عليه فلا بل لا بد من خلع الخفين وغسل القدمين لقوله صلى الله عليه وسلم إلا من جنابة فكما جدوا يخوف نمفان وخوف هي كنا خص حدث دوغت أما حدث كبوة حيفاي كفاكا فمجانا حدث كبوة بل لازم كبوة ذي الخوف نقوش مقوه ونين لم تمس وسلم إلا من جنابة لأن حدث الجنابة أشد وأغلظ من الحدث الأصغر حدث الجنابة حدث كوبا حدث نزيتو ولكو حدث نوب فإنه يحرم على الجنوب ما لا يحرم على صاحب الحدث الأصغر لحرام ومن جنابة مامبو أمبو سي حرام ومن حدث نوب وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا ليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ثم يمرغوس مسافر سكتات من يسكزاو نمن يكوكا مجيني يمرغوس كفاك ماجي سكنزيما نمشانا واكي نوسك نمشانا إذا تطهر akijitoharisha falabisa khufaihi akavaa khufu zake ameruhusu ayamsaha alaihima apake maji tu juu ya zile khufu hadithi inafahamisha muda wa kupaka maji kwa mukim na musafir kama ile hadithi iliyotangulia wa an ubay ibn imara radiyallahu anhu annahu qal ya rasul allah amsahu ala alkhufain qala na'am قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي حديثين ضعيف حديثين ضعيف وانبغوه أبي ابن عمارة لمن بيمتم يا رسول الله جيني فكماجي جو يخوف ثم يقوم بيانديو أقوم بيانسيكو موجة ثم يقسمانديو أقسمتنا نسكم بيلم ثم يقسمانديو akasema tena na siku tatu mtume akasema ndio wa mashita na siku unazotaka hadithi hii ni dhaifu tumesoma hadithi sahihi kwamba hii iliyopita kwamba mtume amemwekea muqim yauman wa laila na akamwekea musafir thalathata ayyam wa layalihinna siku tatu mchana na usiku kwa yule msafiri kwa hiyo hadithi hii inasema wa mashita hadithi hii ni dhaifu dhaafahu al-bukhari faqala la yasihhu حديثه ني ضعيف وهو حديث صحيح ني اللي يكوكيوا مقيم يوما وليله نا مسافر ثلاثه ايام ولا ليهن هي ديو مده صحيح وكفك ماجي جو يا خفو بيلي الله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك